z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy! Miliony prezentów, miliony uśmiechów! Media Expert! Prezenty Expert! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja wyrzucona z igrzysk i mundialu. Uczciwi sportowcy będą mogli wystartować, ale pod neutralną flagą. Rzecznik warszawskiego ratusza odpowiada na zarzuty wiceministra sprawiedliwości. A prezes NIK, Marian Banaś, nie odpowie na pytania senatorów, gdyż, jak przypomniał, odpowiada przed Sejmem. Światowa Agencja Antydopingowa wykluczyła Rosję z letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku i zimowych w Pekinie w 2020 w związku z aferą dopingową w tym kraju. Sankcje obejmują również inne wielkie imprezy międzynarodowe, w tym piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ostateczną decyzję podjął w tej sprawie obradujący w Lozannie Komitet Wykonawczy WADA. Oznacza to, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować w Tokio i Pekinie w swoich barwach, ale możliwy jest ich występ pod neutralną flagą. Decyzję agencji ocenił w rozmowie z TVP Info Dawid Góra z portalu Sportowe Fakty. Jak mówi, Rosja zasłużyła na tak surową karę. To był cały program, który polegał na tym, żeby nawet zatuszować stosowanie dopingu, żeby wymieniać te próbki moczu na czyste. Były fałszowane prawdopodobnie dokumenty, dlatego ta kara musiała być tak dużo, bo to już nie chodzi tylko o stosowanie dopingu przez pojedynczych sportowców, ale o wielki program dopingowy, który uderzył nie tylko w sport w konkretnej dyscyplinie, ale cały światowy sport i całą sprawiedliwość tej rywalizacji. Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku. Od decyzji WADA można się odwołać w ciągu 21 dni do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu. Więcej na ten temat dziś w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Poselską kontrolę w stołecznym ratuszu zapowiedział wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Sebastian Kaleta. Chodzi o środki przekazywane przez władze Warszawy na działalność organizacji promujących ideologię LGBT oraz organizacji proaborcyjnych. Sebastian Kaleta w internecie opublikował na ten temat raport. Mowa o 7 milionach złotych na kilkanaście organizacji ujętych w raporcie w ciągu ostatnich 3 lat. To jest tylko kontrola bardzo punktowa. Jestem przekonany, że szereg innych organizacji o podobnym profilu uzyskuje pieniądze czy to bezpośrednio z warszawskiego ratusza jego biur, czy to z jednostek organizacyjnych ratusza, na przykład spółek miejskich, czy to z urzędów dzielnic. Informacje o wspieraniu organizacji propagujących ideologię LGBT z budżetu miasta są nieprawdziwe oraz jest to manipulacja faktami, odpowiada rzecznik warszawskiego ratusza. Miasto przeznacza środki na konkretne projekty, nie propaguje żadnej ideologii, dodaje Kamil Dąbrowa. Miasto wspiera działania edukacyjne i profilaktyczne, które zapobiegają zakażeniom HIV-AIDS, a także skutkom społecznym zażywania narkotyków. W związku z tym przeznaczamy pieniądze na konkretne zadania z tym związane. I tutaj prosiłbym pana posła o to, żeby nie mylić takich pojęć jak edukacja i profilaktyka z propagowaniem. Kamil Dąbrowa dodał, że stołeczny ratusz rozważa podjęcie kroków prawnych w stosunku do wiceministra Sebastiana Kalety oraz osób, które rozpowszechniają te informacje. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie skorzysta z zaproszenia na wtorkowe posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, poinformowało biuro prasowe Izby. W piśmie przesłanym do przewodniczącego komisji Zygmunta Frankiewicza prezes NIK poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli zgodnie z artykułem 202 Konstytucji podlega Sejmowi. Szef Izby argumentuje, że w innych sytuacjach przepisy prawa nie nakładają na prezesa NIK obowiązku składania wyjaśnień przed Senatem lub jego organami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Never Leave Me. To troszeczkę pogody dostaliśmy z Serbii, z naszej części Europy, a w studiu zupełnie innego popołudnia pisarz. Pisarz, który swojego czasu zawojował absolutnie rynek księgarski, zawojował polską literaturą takim no, dziełem wiekopomnym, dziełem beczkarz. Pan Przemysław Zagliński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Przemysławie, no od pańskiego największego dzieła troszeczkę czasu minęło. Niektórzy myśleli już, że to będzie na tyle, że będzie pan pisarzem jednej książki. A okazuje się, że nie do końca, że wraca pan i to wraca pan z całkiem, tak słyszałem, całkiem dobrym materiałem. Dzień dobry, witam. No, tak, rzeczywiście nie było mnie na rynku księgarskim przez 20 lat. Mm. Nie było weny, nie było pomysłu na powieść. A teraz jakoś tak coś w głowie się zaczęło odtwarzać, telepać, podsumowywać gdzieś cały ten czas tej takiej pustki, posuchy. No i jest moment chyba na to, żeby jakby się wypowiedzieć znowu po tych iluś latach i zebrany materiał jakoś tak myślę, że już jest gotowy, żeby go przedstawić. Pańskie dzieło, panie Przemysławie, zatytułowane Powrót, czyli Powrót, tak. To, jak rozumiem, jest resume ostatnich 20 lat. Tak, ostatnich 20 lat, jakoś takie podsumowanie. Bo umówmy się, no jej powieść Beczkarz wydał pan jako nastolatek jeszcze. No tak, ale Beczkarz jakby był jakimś takim doświadczeniem takich nastoletnich przygód. To się pamiętamy wszystko w garażach działo. Natomiast tutaj no po tym wypadku Tomka z Beczką najpierw rozpadła się Beczka. I potem parę lat jakby było takiej, no na pewno musiał tego oczekiwania na musiał to pana złamać. Na to, żeby Tomek odzyskał jakby sprawność. No i przepraszam. I teraz jakby po tych 20 latach, kiedy no już nie jesteśmy razem tak z Paczką, jak byliśmy, ponieważ gdzieś znowu zacząłem wracać do tych czasów takich garażowych, to chciałem... To jest ten powrót, ten właśnie. Powrót właśnie. To tak jest ten powrót, panie Przemysławie. Tak. Dobrze, w takim razie może już nie mówmy, no pański proces twórczy jest procesem specyficznym, to też wiem. Może nie mówmy o tym, czego się słuchacze mają spodziewać, tylko po prostu zacznijmy z kopyta. Zacznijmy bardzo, bardzo, no premierowe czytanie powieści Powrót pana Przemysława Zaglińskiego. Niebagatelne dzieło, więc niebagatelna postać będzie czytać. Pan Tomasz Rydzek. Rydzik. Przepraszam, moją dziennikarską niefrasobliwość. Pan Tomasz Rydzik, znany aktor. Tak, dzień dobry państwu. Jeszcze raz się przedstawię, Tomasz Rydzik. O, przepraszam. Proszę. I będę miał przyjemność właśnie przeczytać fragment powieści. Fragment powieści pana Przemysława. Pełen profesjonalizm. To profesjonalny pisarz i profesjonalny aktor. Tak, zaczynamy od pierwszego rozdziału. Stwierdziliśmy, że dobrze tak wprowadzić czytelnika i słuchacza w klimat powieści. Nie wybieramy jakiegoś fragmentu ze środka, żeby było gdzieś jasne po kolei. Logika wydarzeń w tym wszystkim. Tak. Oczywiście. No to cóż, to ja w takim razie zamieniam się w słuch i mam nadzieję, że państwo przed radioodbiornikami również w słuch się zamieniają. Proszę, panie Tomasz. Przemysław Zagliński, Powrót. Rozdział pierwszy. Kiedy wyjrzałem za okno, tam listopad mienił się kolorami. Te kolory, pomyślałem, zupełnie jak na Przemyskiej. Trzeba kiedyś odwiedzić tę Przemyską, zajrzeć w stare kąty. Przecież tam wszystko jeszcze żyje tym swoim powolnym życiem. Ale jakie to życie? Jakie życie dzisiaj jest na Przemyskiej? I tym tokiem wsiadłem w kolejkę podmiejską i wysiadłem na mojej stacji dzieciństwa. Mińsk Mazowiecki. Jakiż on jest dzisiaj? Przemyska róg warszawskiej. Teraz, kiedy już mam swoją farbiarnię, kiedy biznes jakoś się toczy, Trzeba wrócić w te klimaty, zajrzeć do mojego starego garażu. Jakież tam dzisiaj są kolory, jakież tam dzisiaj są zapachy, zapachy i kolory dzieciństwa. I oto przede mną garaż. Garaż na Przemyskiej. Przepraszam. Tak, Przemku, coś nie tak? Nie, dobrze, tylko umawialiśmy się, że gdzieś ta droga ze stacji do garażu jest... Dłuższa. Wiem, tam dłuższa. Tam się więcej dzieje. No, wysiada na stacji, idzie... Tak, zapomniałem o tym. Zapomniałeś o... Bo rękopis pan opuścił. Poza tym tam był stary Peweks. No tam mnóstwo się działo, jak on idzie... Okej, to ja już wracam do tego. Uwaga. Czyli wysiada bohater na... Tak. Mińsku Mazowieckim. Wracamy, uwaga. Tak. No, to nie można tak wszystkiego... Ten powtarzanie, znaczy... Już lecimy dalej. Dobra. Mhm. Mińsk Mazowiecki. Wysiadam. O, jak mi od razu zapachniało wiatrem. Nie, ale przecież tutaj... No dobra. Poczekaj, Dobra. Poczekaj, Przemku, zaraz dojdziemy do tego. Dobra. Po prostu pozwól się rozpędzić. Dobra. Jeszcze raz. Mińsk Mazowiecki. Wysiadam. O, jakże mi zapachniało wiatrem z tych młodzieńczych czasów. Przecież tutaj był ten Peweks, ten bazarek i pani Wiesława z kwiaciarni. Ojej, te świeże bułeczki u piekarza. Ale nic, staję oto przed tym garażem. Te zapachy, kolory dzieciństwa. To przecież tutaj Krzysiek z trzeciego piętra pożyczył mi swój rower. Ale była draka. Boże, ten Krzysiek, a co u niego? Trzecie piętro, to tutaj te okna. Nie, zaraz, garaż jest dalej jakby, no. Garaż jest dobrze kombinujesz, tylko garaż jest, blok jest w jednym miejscu, a garaż jest oddzielony jakieś 300, 200, 300, 400 metrów. Nawet. Nie, ale mówiłeś, że tam... garaż jest na osiedlu, jakby pod blokiem, no to... No tak, ale garaż jest troszeczkę dalej. Jeżeli mówisz, że garaż, to tu jest garaż, a tu, że trzecie piętro, Krzysiek... No ale mówiłeś, najpierw... że dla ciebie ważne jest ten okno, no, że ten Krzysiek nie jest rower. Ale po kolei jakby, no garaż tam znajduje tą starą oponę i z tej opony jakby bierze wspomnienie Krzyśka. Już teraz wiem. Równie dobrze mógłby w głowie mieć wszystkie imiona w ogóle wszystkich rozumiem, ludzi. Rozumiem, ale których... Przemek, no nie wyjaśniłeś mi tego wcześniej. To po prostu pojedźmy jeszcze raz. Uwaga. Ale to w takim razie, tak. Jaka jest wersja? To na Przemysława. Ale nie, o co chodzi z tą poprzednią pozwólmy wersją? Pozwólmy po prostu jeszcze raz pojedziemy od tego. Mińsk Mazowiecki, wysiadam. O, jakże mi zapachniało wiatrem. Wiatrem czasów dziecięcych. Oj, ten Peweks przecież. Ten bazarek i pani Wiesława z kwiaciarni. I te bułeczki z piekarni u pana Tomka. Ale czas już iść na Przemyską Róg Warszawskiej. Tutaj obok ten garaż. Ale przecież garaż jakieś 300 metrów dopiero od domu. Więc przechodzę te 300 metrów. Ale przecież ta opona jeszcze w garażu była. Tak, ta opona. To Krzysiek przecież mi tą oponę pożyczył. Krzysiek z trzeciego piętra. Tak, te okna. Na trzecim piętrze i ten balkon. Krzysiek! Chciałoby się zawołać. Krzysiek nie pożyczył. Krzysiek, przepraszam. Myśmy Krzyśka tam w tej oponie, on się prawie udusił w tej oponie. Przepraszam, ale ja odnoszę wrażenie, że... Nie mówiłeś też, że no to teraz więcej nie zwracaj mi uwagi w trakcie, jak próbuję ten... Dobrze, po prostu no... Ja... Nie powiedziałeś mi tego wcześniej. Narysowałem pewien rys emocjonalny powieści, tak? No, idę tym rysem emocjonalnym, ale ty już wchodzisz taki szczególasz z ciebie, no jak ja mam to wszystko? Przepraszam, że przeszkadzam, ale... Jak ty mi nie powiedziałeś, to skąd ja mam to wiedzieć? Ja widzę, że koncepcja powieści jest dosyć płynna. To znaczy ona zmienia się wraz z kolejnym przeczytaniem, a pan... Nie, no nie o to chodzi, że się zmienia, po prostu ja miałem coś tutaj, że tak powiem, tego audiobooka nagrać i przedstawić państwu, ale no jak ja nie znam dokładnych szczegółów, jak to ma... Ale jak pan może nagrywać audiobooka, bo pan czyta z zamkniętymi oczami, w sensie pan nie czyta, pan zamyka oczy i pan mówi... No bo ja kamerę pamięć po prostu nauczyłem i... Nie, chodzi o to... Przepraszam, ale gdzie jest książka w ogóle? Po prostu musisz Przemek powiedzieć. Nie, czekaj, panie redaktorze. Czy czyta w ogóle? Po prostu czyta. No, znaczy powieści jakby... Chcieliśmy po prostu już od razu przedstawić jakby audiobook. No bo, aha. Nie, bo znaczy, po prostu jest też coś takiego, jest, że... Jest, ale i nie ma. Jest, ona jest gdzieś w zamyśle. W zamyśle, znaczy... Aha, dobrze, jest ona nie jest, Szemek stworzył powieść. Ona jest, w głowie jest, tylko po prostu... Pańskiej głowie jest ja powieść. Nie chciałem... Nie, chodzi o to, że nie chce mi się, kurde, teraz siedzieć po prostu i pisać tego wszystkiego. No troszeczkę taka rola pisarza, przepraszam. Ja wiem, ale też jest tak, że po prostu, że wszyscy koledzy pisali te powieści mnóstwo. Mnie to trochę drażniło, przyznam szczerze, bo po prostu non-stop są wydawane też natychmiast audiobooki. I stwierdziliśmy, że po prostu, że... Znaczy ty, Przemek, stwierdziłeś. No tak, ja stwierdziłem, że może... Że może po prostu... Przemkowi się po prostu nie chciało pisać, tak jak normalnie, tylko chciał po prostu od razu nagrać audiobooka. Dzwoni żeby do mnie wczoraj, bo mówi... po co tracić czas, tak, znaczy w tej chwili... Napisanie. Mam aktora, aha, który też improwizuje po temacie i po prostu chcieliśmy... Czyli jednym słowem przedstawić to... audiobook. Rozumiem, no bo czyli bez booka chciał pan od razu zrobić audiobook. No tak, tylko Przemek, musiałeś, trzeba by po prostu nie, bo chodzi o to, że ułożyć, co ty chcesz, żebym czytał, a potem masz do mnie pretensje, że ja dobrze, że, po co, że po co też nie tracić problem, czas na napisanie, skoro no, można od razu wydać audiobook, dobrze, można od razu to ten, tak naprawdę jest, mnie to drażni tak naprawdę, że wszyscy... To panie Przemysławie, jak już będzie jedna wersja booka po prostu, to zapraszamy na audiobooka i może tak to rozwiążemy. Przemek, ja ci mówiłem, że warto to po prostu napisać. Ja miałbym łatwiej, no to, wszystko byłoby wtedy przejrzyście. To dobrze, co mam siedzieć 5 lat i teraz pisać powieść? No nie, powie, 5 lat, siądź. To było The Residents, formacja tak alternatywna, jak też tajemnicza bardzo. One Minute Movies w zupełnie innym popołudniu w programie trzecim Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy eksperymentalnego audiobooka pana Przemysława Zaglińskiego oraz, chyba mogę powiedzieć, pana Tomasza Rydzika jako współautora de facto. Rydzika. Tak, właśnie. Rydzika. Proszę się przedstawić. Pan Tomasz Rydzik, tak. Jestem aktorem. To słychać. Bardzo dziękuję. To było bardzo ciekawe, co panowie, chociaż takie bardzo zaskakujące, co panowie tutaj przedstawili. A teraz już pora na wiadomości pana Łukasza Szweda. Miau, miau. Kornik drukarz oczyszczony z zarzutów. Z aresztu zwolniono 4652 owady, które czekały na proces za niszczenie Puszczy Białowieskiej. Specjalna komisja stwierdziła, że przecież drukarz jest naturalnym elementem ekosystemu i jako taki nie mógł wpływać negatywnie na środowisko. Śledczy natomiast badają trop Stanisława Drukarza, który przebywał w okolicy, rozpylając w lesie podejrzane substancje. Miau, miau. Od przyszłego miesiąca rusza spis powszechny pogłowia gryzoni. Każdy rolnik, na którego aerale przybywają gryzonie, będzie musiał je policzyć, każdemu określić płeć i nadać imię. Ze spisu zwolnione będą chomiki klatkowe hodowlane, tak zwane pupile domowe, świnki morskie i gatunki inwazyjne, takie jak chomik bengalski i kapibara. Miau, miau. Od nowego roku w Sejmie zainstalowane zostaną miejsca leżące dla posłów, aby mogli w każdej chwili zdrzemnąć się z godnością podczas pełnienia obowiązków. Ocenia się, że praca dla dobra ojczyzny bywa tak wyczerpująca, że posłowie po prostu nie wytrzymują fizycznie natłoku prac i muszą gdzieś odpocząć. Miau, miau. Święty Mikołaj, który zabarykadował się wraz z zakładnikami w siedzibie kasy zapomogowo-pożyczkowej, żąda uwolnienia renifera Rudolfa, przetrzymywanego w izbie wytrzeźwień w Murzasichlu. Mikołaj zagroził, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione, nie będzie święty. Zagroził też spaleniem swojej czerwonej czapki Mikołaja. Miau, miau. Wiadomości Łukasza Szweda. Nam można wierzyć, proszę państwa, audycji Zupełnie Inne Popołudnie można wierzyć. Przedstawiamy tylko sprawdzone rzeczy, sprawdzone fakty, sprawdzone książki, sprawdzonych pisarzy, sprawdzonych aktorów. Było mi bardzo miło, a na koniec panowie bardzo dziękuję. A panie redaktorze, jeszcze mam pytanie. Tylko, bo, panie redaktorze, żebyśmy te formalności załatwili, tak? Nie, bo ja chciałem, tak, ja wiem, że może powieść nie jest napisana, natomiast mimo wszystko jest przedstawiony prawie cały pierwszy rozdział. Został przeczytany prawie do końca pierwszy rozdział, tak? Tak. Moi koledzy biorą gdzieś za audiobooki, często za czytanie, już za przedstawienie audiobooków po kilkadziesiąt tysięcy. No i wiem, że pan przerwał tutaj nam tworzenie, ale... W audiobookach jest book, a jest potem audio, a tu mieliśmy trochę audio. Tak, trochę bez buka. No dobra, ale niech pan była opowieść opowiedziana. To my tutaj do, to nie ma znaczenia, do działu technicznego ktoś chce posłuchać audiobooka, to ma audiobooka. I myśmy do działu technicznego kadrowego było mi bardzo miło, utwór niespodziankę. Już ja panu wprowadzę. Dobrze, te audiobooki mnie wkurzają po prostu. Wkurzają pana te audiobooki. Pan Wojciech Solarz, Kabaret na koniec świata. Dzień dobry, do widzenia. Dzień dobry i do widzenia oraz Maciej Makowski, Kabaret. Dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Michał Migała. Godzina 13:30. Trójka żąda debiutów. Dzień dobry, Katarzyna Filc-Wojtkowska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy, a wraz ze mną w studiu Aleksandra Budka. Dzień dobry. Która będzie słuchać wraz ze mną zespołu Nowa Mowa. Thank you. Trójka Żąda debiutu zespołu Nowa Mowa. Dzisiaj w studiu wraz z nami Damian i Szymon. Co robicie w zespole? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Że jestem Szymon, tutaj w zespole Nowa Mowa gram na perkusji. A jestem wokalistą tego zespołu i poza tym również gram na instrumentach niektórych, które występują w naszych nagraniach. Ola, twoje pierwsze wrażenia? Moje pierwsze wrażenie jest takie, zaproś mnie proszę Tomku kiedyś do audycji, w której coś mi się nie będzie podobało, bo wychodzi na to, że wszystko mi się podoba i nie mam absolutnie swojego gustu. O, jak był zespół Sielska, to narzekałaś. A trochę tak, bo zmienili się trochę. Pierwsze wrażenie, gdy usłyszałam, że będzie gościem zespół Nowa Mowa, no to liczyłam na to, że usłyszę Zimną Falę, Ciechowskiego, Warietę i tak dalej, no i się nie zawiodłam, bo zaczynając od nazwy, macie znakomitą nazwę. Ostatnio mamy szczęście chyba do zespołów, które mają świetne nazwy. To po pierwsze, no i tak, no ten stempel Karola Stolarka tu widać, słychać i czuć. Bardzo mi się podoba. Ale Karol tylko okładkę projektował do płyty. Nie grał na niej. To ale prawda. Chłopaki się znają. No nie tylko. Tak, miał taki mentalny wpływ na nas Karol. Pozdrawiam go serdecznie i dużo zawsze jego słowa dla nas znaczą. Powiedzcie troszkę o Jarocinie, bo to takie miejsce, które było dla was pewnego rodzaju odskocznią. Tak, na pewno to był ważny moment w naszym życiu, ponieważ w momencie, w którym wiedzieliśmy, że chcemy gdzieś dotrzeć do większej ilości ludzi z naszą muzyką, to pojawiały się te pomysły, żeby zainteresować się festiwalami, a zwłaszcza takimi, których podłoże jest bardzo zbliżone z naszą estetyką. I to, co tam przeżyliśmy, było dla nas, w sumie może nie powinno być dla nas zaskoczeniem, bo tak jak mówię, chodziło o to podłoże, które było nam bliskie, czyli to punkowe podłoże, dlatego chcieliśmy się tam wybrać, ale mimo wszystko to, co się dalej zdarzyło, przerosło nasze, nie wiem, wszelkie oczekiwania, bo spędziliśmy tam prawdopodobnie jeden z najlepszych chwil w swoim życiu, poznaliśmy wspaniałych ludzi, z którymi do dziś mamy kontakt i bardzo dużo serdeczności jest pomiędzy nami i jakbym, nie wiem, każdemu chciałbym polecić po prostu odwiedzenie tego miasta i spędzenie tam trochę czasu i zakręcenie się po tamtejszych ulicach i poznanie tych samych osób, które my poznaliśmy, bo naprawdę warto. Wspominaliście o największym fanie, który jest w Jarocinie właśnie. Tak, nasz anioł straż, Robert Kazimierczak, którego poznaliśmy właśnie podczas eliminacji jarocińskich rytmów młodych. No, z Robertem się zaprzyjaźniliśmy od pierwszych koncertów właśnie tam i dziękujemy mu za każdym razem za wsparcie i w ogóle te eliminacje były dla nas takie, że gdy się tam dostaliśmy, to było to takie uczucie, że no, ta muzyka może się komuś podobać, jednak ktoś tam jednak chce tego słuchać i że tam jedziemy, to było takie, no, wiatr w żagle. Tak. To zagrajmy kolejny utwór. Papierosy, dym, czerwone wino. Wsiadam w tramwaj, ulicę, zwrotnicę, przecznicę, miasto moje. Chciałbym ciebie tutaj mieć, pozostało kilka zdjęć, mówię siebie, teraz muszę biec. pamiętać świat. Nowa mowa, nie ukrywam, że miło się wraz z wami słucha tego, co zrobiliście, bo widać, że ciągle się tym cieszycie. Tak, to znaczy chyba teraz nawet po chwili już odpoczęcia od tej płyty, od pracy nad nią, możemy się przynajmniej pośmiać z tych małych detali, które gdzieś tam kiedyś były naszym zamysłem, a teraz przyjemnie się ich słucha i są wyczuwalne na tej płycie. Mieliście producenta, czy robiliście sami wszystko? No, produkowaliśmy nagrania sami. Mieliśmy kolegę, który nam to miksował, który nam dużo pomógł wieloma wskazówkami, jak co nagrać, jak można coś zmienić, ale generalnie proces twórczy i produkcyjny zajęliśmy się tym sami. Kiedy płyta wyszła? Premiera była, już nie pomylił daty, ale to chyba 12 października, tak, podczas koncertu. Ale w tym roku? W tym roku. Graliśmy w takim pięknym miejscu we Wrocławiu. Czasoprzestrzeń. Jak państwo kiedyś będą, to zapraszamy do wybrania się. Państwa zapraszamy, tak. Jest to bardzo ładny, duży lokal, znajdujący się na terenie starej zajezdni. Ceglany budynek i bardzo sprzyjająca atmosfera. I był to bardzo piękny koncert premierowy. Dużo życzliwych nam osób się na nim pojawiło i to był bardzo fajny dzień. I również, tak jak już wspominaliśmy troszeczkę o Karolu, to był to koncert razem z chłopakami z Mony Polaski i zespołu Dziewczęta z Krakowa. A Dziewczęta były u nas niedawno. No, serdecznie pozdrawiamy. Tak, słuchaliśmy. Chłopakom. No i to taka paczka fajna była z nas. No, z tego co widzę, to z Mony Polaski gracie dość często. No, powstała taka przyjaźń między nami. Gdzieś to stylistycznie, gatunkowo jest do siebie zbliżone. Jakieś tam też zbieżność wrażliwości występuje i stwierdziliśmy, że razem jak gramy, to, no to dobrze się czujemy i czujemy jakąś taką większą siłę z tym wszystkim. I też ludzie, którzy przychodzą na koncerty, mają też wówczas trochę taki większy pakiet frajdy, że nie idą na jedną kapelę o jakimś tam estetyce, o jakimś nurcie, tylko mają już taki większy pakiet po prostu do dobrej zabawy wieczorem. No fakt, że Mona Polaski i jeszcze w ogóle Bruno Schulz to taki zespół, które gdzieś tam wam stylistycznie faktycznie są bliskie. To prawda, to tak. Bruno Schulz. Ola Wielkopanko z zespołu była. To było dobre, jak graliśmy w Szczecinie na Festiwalu Młodych Talentów i jak jechaliśmy tam, to przesłuchaliśmy zespoły, które się też dostały, w tym my byliśmy i właśnie była Mona Polaski. To był zespół, który mi się najbardziej spodobał z tych wszystkich zespołów i sobie założyłem za cel, że znajdę tych chłopaków na tym festiwalu, bo nie było nigdzie w internecie więcej żadnych nagrań Mony, tylko było to jedno, które wrzucili na ten przegląd. No i znalazłem, oczywiście wyczuwałem, że to są ludzie już z dużym doświadczeniem muzycznym, więc szukałem takich, jakby to powiedzieć, najstarszych chłopaków na sali. Karol Wito, wybacz, ale no tak to trochę wyglądało, taki był mój szpiegowski nos, że tak powiem. No i jak tam się poznaliśmy, dostałem od chłopaków płytę, pogadaliśmy trochę później jeszcze w hotelu i dopiero nam się w hotelu, bo nie skojarzyliśmy z twarzy chłopaków, że chłopaki tworzyli Bruno Schulz i wtedy nam po prostu kopary opadły. Tak to po prostu powiem, ale nie wiedzieliśmy przez całe parę godzin, że siedzimy z chłopakami z Bruno Schulz i to było takie, no wow, piękne. Za chwilę Ola też do głosu dopuszczę, ale posłuchajmy nagrania, tym razem po angielsku. Dancing through the land and through Trójka żąda debiutów na umowach, bo wiem, że Ola jeszcze się odezwie, więc masz tak, szansę. Tak, to ja mam dwa przemyślenia. Po pierwsze, muzyka się broni, ale żeby was pokochać, trzeba was poznać, bo ta punkowa tradycja w was drzemie, bo ja boję się, co wy zaraz zrobicie na antenie, bo absolutnie no rules. I naprawdę ja się boję, co się zaraz wydarzy tu z wami. To nie podpuszczaj lepiej, wiesz? Niech będą spokojni do końca. A po drugie, mówimy dużo o Monie Polaski, o dziewczętach i jest zespół Nowomowa. Zadbajcie o to, żeby to nie był jeden zespół, żebyście się wyróżniali. Jednak to jest jeden nurt, gracie bardzo podobnie, teksty są też gdzieś tam, oscylują wokół jednego tematu, powiedzmy. To są swojego rodzaju też przemyślenia i to jest też bardzo specyficzne, ale zadbajcie o to, żeby się jednak wyróżniać. Taka moja rada. Wyróżniacie się też. Oczywiście. No dobra, to jeszcze macie ostatnią szansę, żeby powiedzieć, podsumować nasze spotkanie, powiedzieć o sobie coś, czego nie powiedzieliście wcześniej. Warszawa mnie miło zaskoczyła tym razem. Zawsze jest szaro, jak tu jestem niestety, ale dzisiaj miło mi bardzo było spędzić z wami tę chwilkę i nie mam konkretnej myśli, którą chciałbym przekazać, ale zachęcić bardzo wszystkich do tego, żeby gdzieś tam śledzili naszą twórczość i żebyśmy gdzieś się zobaczyli na szlakach. I obiecaliśmy jeszcze wczoraj Czesławowi, że pozdrowimy go w anteny, więc Czesław, pozdrawiamy cię, dzięki za wczorajszy wieczór tutaj w Warszawie. I przede wszystkim wszystkie osoby, będziemy tęsknić. Są dla nas bardzo ważne i pomagają nam cały czas, bo sami byśmy nic nie zrobili, więc dzięki wielkie. Dokładnie tak. Zespół Nowomowa, czekamy na kolejne nagrania, jak już będziecie mieli nową płytę, chociaż ta jeszcze jest nieograna właściwie, początki grania tej płyty. To w każdym razie, jak będzie coś nowego, to dawajcie znać i przysyłajcie nam, co się tylko da. No i na zakończenie będą obrazy. Dokładnie. Ulubiony basufu? Ja go bardzo sobie cenię. Jest takim, chyba to jest taki pierwszy utwór, który po polsku powstawał i myślę, że to jest taki utwór, który przełamał tę naszą jakąś angielską niemoc. Bardzo dobrze go się też gra na koncertach. Jest tę fajną historią, którą się opowiada. Po prostu my opowiadamy i ludzie słuchają tego i to. To posłuchajmy. Nowomowa.